इंद्र सत्रो विवर्धस्व मातिरम जय विद्विषम अथान्वाहार्य पचनादुत्थितो घोर दर्शन कृतांत इव लोकानां युगांत समये यथा विश्वग्विवर्धमानं तः मिषो मात्रं दिने दिने दग्धशैल प्रतीकासं संध्याभ्रणीकवर्चसं नारायण। गिने चुने आचार्य गुरु सिद्धांत निष्ठ होते हैं, दैवी संपद के ही पोषक होते हैं। हृदय से सबको भगवद रूप आत्मा स्वरूप तत्वज्ञ समझते हैं, उसी दृष्टि से स्थावर जंगम प्राणी और उनके अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल को देखते हैं। तथापि व्यवहार में दैवी संपद के पक्षधर सरीखे होते हैं। दैवी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके उत्कर्ष के लिए प्रयास करते हैं। कारण क्या है? जो असुर कोटि के व्यक्ति होते हैं, असुरी संपद संपन्न, उन्हें यदि अपनी निकृष्ट प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उनका उत्कर्ष होता है। और यदि दैवी प्रकृति के व्यक्ति परिस्थितिवश अपने स्वभाव को दबाने के लिए बाध्य होते हैं तो उनका अपकर्ष होता है। भगवान विष्णु की परंपरा में सबका जन्म है, ब्रह्मा जी की परंपरा में सबका जन्म है, कश्यपादि प्रजापतियों की परंपरा में सबका जन्म है। प्रजापति हों, गोत्र प्रवर्तक ऋषि हों, ब्रह्मा हों या साक्षात परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही क्यों न हों, यद्यपि ये सबके पूर्वज हैं साक्षात या परंपरा से, तथापि ये दैवी संपद के पक्षधर परिलक्षित होते हैं। इनके उत्कर्ष के ख्यापक सिद्ध होते हैं, क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय भगवद गीता में कहा गया, दैवी संपद मुक्ति में हेतु है। निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपद बंधन में हेतु है। सर्वभूतिते रता, गीता के पांचवें और बारहवें अध्याय के अनुसार जो दैवी संपद संपन्न व्यक्ति होते हैं वे सभी प्राणियों के हित में निरत रहते हैं, संलग्न रहते हैं। क्षयाय जगतो हिताः, सोलहवें अध्याय गीता के अनुसार जो आश्रित संपद संपन्न होते हैं, जगत के हित पर पानी फेरने वाले होते हैं, अपने और पराये सबके हित के विद्वेषी होते हैं, वे सत्य सहिष्णु नहीं होते। ऐसी स्थिति में पुरोहित हों, आचार्य हों, इनका भी दायित्व होता है कि वे आश्रित संपत्ति को नियंत्रित रखने और दैवी संपत्ति के उत्कर्ष में अपनी ऊर्जा का उपयोग और विनियोग करें। यद्यपि असुरों दैत्यों के पुरोहित गुरु शुक्राचार्य हैं, लेकिन वे श्रोत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। भगवान की ओर से उन्हें दायित्व प्राप्त है कि आसुरी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वे अनर्गल अधिक और असमय में उपद्रव न कर सकें, एक प्रकार से उन्हें नियंत्रित रखने और दैवी संपद संपन्न देवताओं को अप्रमत्त रखने में शुक्राचार्य के जीवन का उपयोग और विनियोग है। देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं, वे देवताओं को अप्रमत्त रखने, आसुरी संपत्ति के अनुरूप आहार विहार से विरत रखने में अपने जीवन, अपनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि सृष्टि संरचना निर्द्वंद्वता का द्योतक नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय सृष्टि की निकर्तार समष्टि जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीवार्था सृष्टि की निष्पत्ति भगवान को अभीष्ट है। कर्मनाशा भी है तो गंगा भी है, ऐसा नहीं गंगा ही हो कर्मनाशा ना हो। नरक है तो स्वर्ग भी है, ऐसा नहीं कि स्वर्ग ही हो नरक ना हो। ऊर्ध्वलोक हैं तो अधोलोक भी हैं, ऐसा नहीं कि ऊर्ध्वलोक ही हो। और दैवी संपत्ति आश्रित संपत्ति के प्राणियों में संघर्ष भी चलता रहता है, एक जीव दूसरे जीव का उत्पीड़क भी दिखाई पड़ता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया जीव ही जीव का आहार है। जीव का अर्थ यहाँ प्राणी, स्थावर प्राणी, तरुलता, गुल्म, अनाज, सब्जियाँ, इन सब के भोक्ता जंगम प्राणी होते हैं। शेर इत्यादि जंगम प्राणी, जंगम प्राणी को अपना आहार बना लेते हैं। सर्प इत्यादि जंगम प्राणी को अपना आहार बना लेते हैं। मांसाहारी जो मनुष्य हैं वो स्थावर प्राणी ही नहीं, जंगम प्राणी को भी अपना आहार बना लेते हैं। आज ही समाचार पत्र में था, दिल्ली में ऐसे बहुत से होटल जहाँ चुपके से कुत्ते का मांस पका के लोगों को दिया जाता है। आदमी पैसे के लिए क्या नहीं अत्याचार कर सकता है। तो हमने यह संकेत किया यह सृष्टि बहुत विचित्र संरचना है। उद्यान की रचना और वन की संरचना में भेद है। उद्यान में जो माली होता है वह हस्तक्षेप करता है, पेड़ पौधों को लता बेल इत्यादि आच्छादित करके बढ़ने से रोक न दें, शुष्क न कर दें। माली अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, वो कैंची का उपयोग करके मयूर इत्यादि का रूप पेड़ पौधों को दे देता है। जैसे नापी तो आजकल अंग्रेजी कट बाल विविध ढंग से बना देते हैं, लेकिन वन में हस्तक्षेप नहीं होता। दीमक वृक्ष को बढ़ने दें न बढ़ने दें, दीमक के चपेट में आकर भी वृक्ष अगर ऊर्जा शक्ति की प्रबलता प्रखरता के बल पर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, दब जाए तो दब जाए, नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए। वहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप प्राय नहीं होता है। लता छा जाती है, अब लता के छाने से जीव की वृक्ष की शोभा बढ़े या घटे, वृक्ष आगे बढ़े या न बढ़े, जीवित रहे या न रहे, उसकी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो जैसे माली हस्तक्षेप करता है, वृक्षों को लताओं को नियंत्रित रखता है, एक दूसरे का घातक ये सिद्ध ना हो ऐसा प्रयास करता है, और बाग की रक्षा के लिए कांटेदार वृक्ष और कांटे को भी लगाता है। इसी प्रकार दैवी आश्रय प्रकृति के जो मनुष्य देवता आदि प्राणी हैं, दैत्य इत्यादि प्राणी हैं, जो जंगम प्राणियों में उत्कृष्ट माने जाते हैं, ये एक दूसरे को उत्पीड़ित न करें। विशेषकर आश्रय संपद के धनुज दैत्य राक्षस अराजकता का परिचय देकर दैवी संपत्ति वालों को यातना न दें, इसमें हस्तक्षेप का कार्य भगवान भी करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और देवता भी करते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी करते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि चलती रहती है। कल यह भी बताया गया कि विश्वरूप सोमरस का भी पान करते थे, द्वादश आदित्यों में त्वष्टादि से उनकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति हुई थी। पितृपक्ष के प्रति अपनत्व स्नेह स्वाभाविक था। सोमपायी देवता होते हैं, सोमरस का सेवन करते हैं, देवता के लिए सोमयाग में सोमरस का उपयोग विनियोग होता है, आहुति सोमरस के द्वारा दी जाती है। लेकिन वे उच्च स्वर से जहाँ देवताओं के लिए सोमरस प्रकट करते थे, वहाँ देवराज इंद्रादि की दृष्टि से बचने का प्रयास करके मंदस्वर से सुराभी पीते थे, और असुरों की वृद्धि के लिए सुरा का निक्षेप भी करते थे। कारण क्या था? उनकी माता असुर कुल की थी, तो मातृकुल के प्रति भी अपनत्व हृदय में था। रमखोदैया वाली कहावत चरितार्थ। और गुरु पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व मानवोचित उनकी जीविका नैष्ठिका ब्रह्मचारी के रूप में शिलोंश वृत्ति से चलती थी, तो अन्न का भी सेवन करते थे। उनके तीन मुख, तीन भाव, तीन प्रकार के आहार, एक मुख से अन्न, एक मुख से सोमरस, एक मुख से सुरा। देवराज इंद्र ने देखा कि दूध में अगर कोई पानी मिला दे, मिट्टी का तेल मिला दे तो क्या होगा। ये तो हमारे उत्कर्ष के लिए सोमरस का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरा का उपयोग असुरों के उत्कर्ष के लिए करते हैं, उनका यह जो प्रयास है हमारे लिए घातक है, मारक है। अन्न का सेवन करते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं, मनुष्यों का भोजन अन्न है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, आखिर देवताओं का आहार अन्न ही बन जाता है प्रकारांतर से। जौ, तिल, घृत, दुग्ध आदि जो सामग्री मंत्र, मात्रा, विधि, भावना, इन सब के योग से देवान्न के रूप में परिणत होते हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पितरों का, देवताओं का श्री विग्रह होता है। तो मात्रा, विधि, पात्रता, भावना, इन सब के योग से मानवोचित आहार भी देवान्न के रूप में, दर्श पूर्णमास के रूप में परिणत होता है। सोमरस महौषधि भी है, कायाकल्प में उसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की किरणों के द्वारा तिथि के अनुसार उसमें वृद्धि और ह्रास भी होता है। तो मनुष्य के लिए अन्न का समर्पण, स्वयं अन्न का सेवन या अपराध नहीं है, लेकिन देव से संबद्ध नाम हो और असुरों का पोषक हो वह है सुरा। कल बताया था कि सुर से संबद्ध सुरा है, लेकिन उसका सेवन करते हैं असुर। दिति के गर्भ से मरुदगण उत्पन्न हुए, लेकिन दैत्यों का पक्षधर नहीं बने, देवताओं के पक्षधर बन गए। सुर से संबद्ध पेय पदार्थ सुरा है, लेकिन देवता सुरा के पक्षधर नहीं होते, असुर सुरा के पक्षधर होते हैं। तो असुरों के पोषण से तो हमारा अपकर्ष होगा। यद्यपि ब्रह्मा जी ने कहा था इनके जीवन में एक दोष है, विश्व रूप के जीवन में एक दोष है, उस पर दृष्टि ना डालो, मन से क्षमा करते रहो तो ये तुम्हारे हितकर होंगे। हृदय से असुरों के प्रति इनके हृदय में भी स्नेह है। लेकिन देवराज इंद्र ने देखा, मन में स्नेह रहे, व्यवहार में उसकी अभिव्यक्ति ना हो तो घातक नहीं है। जब यह सुरा का पान करते हैं और आश्री संपत्ति के उत्कर्ष के लिए सुरा का यज्ञ में उपयोग विनियोग करते हैं, जब इनकी मन की भावना, मन का स्नेह व्यावहारिक धरातल पर द्रव्य के माध्यम से व्यक्त है, तो अवश्य हमारे लिए घातक। विश्वरूप के तीनों सिर को कुपित होकर द्रुत गति से देवराज इंद्र ने उच्छिन्न कर दिया, विश्वरूप मर गए। लेकिन जिस नारायण कवच के बल पर देवराज इंद्र ने, देवताओं ने असुरों के चंगुल से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी, उस कवच का उपदेश करने वाले ही नहीं, अपने जीवन में नित्य आलंबन लेकर वैष्णवोचित तेज से अपने जीवन को प्रबिंबित करने वाले विश्वरूप के शरीर में, सिर में भी दिव्यता थी। अंगन्यास से, करन्यास से, भूशुद्धि से, भूत शुद्धि से क्या होता है, मांत्रिक शरीर बनता है और मन का निवास तैत्तरीय उपनिषद आदि के अनुसार, छांदोग्य उपनिषद आदि के अनुसार हृदय में है। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड निष्ठ आकाश अंतःकरण का भी व्यंजक है, अंतःकरण जीव का भी व्यंजक संस्थान है। लेकिन उस अंतःकरण में मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश की दृष्टि से विचार करें तो वेद और वेदार्थ प्रतिष्ठित हैं। ऐसी स्थिति में अंगन्यास करन्यास के द्वारा प्रत्येक अंग में ऐसी दिव्यता होती है, जिस दिव्यता के बल पर मनोयोग वहाँ संपन्न होता है। उस मनोयोग के कारण, मनस्थिति के कारण, क्योंकि मध्यम परिमाण परिमित मन आपाद मस्तक वृत्ति के माध्यम से विकसित होता है, वेदांतियों का यह सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में उनके जो मांत्रिक पुरुष होते हैं, मंत्रों का आलंबन लेते हैं, अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूत शुद्धि आदि के द्वारा जिनके अंग प्रत्यंग में दिव्यता सन्निहित होती है, वे जीव समुदाय से संपन्न होते हैं। इसका अर्थ है उनके हर अंग में वे जो जीव रूप हैं वो प्रकाशक व्यूह के रूप में सन्निहित होते हैं। तीनों सिर तीन प्रकार के पक्षी के रूप में परिणत हो गए, चकोर के रूप में, गुरैया के रूप में, तीतर के रूप में। सिर कट जाने पर वह पक्षी बन जाए, आश्चर्य है, एक जीव के तीन जीव हो गए। तो यह नारायण कवच मंत्र का प्रभाव था, मंत्र के योग से जड़ शरीर में भी अद्भुत चेतना शक्ति का संचार होता है और उसके उच्छिन्न सिर इत्यादि में भी जंगम प्राणी के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। यहाँ पर जीव विज्ञान का भी वर्णन किया गया, जो पपीहा होता है, पपीहा पपीहा एक एक पपीहा, दूसरा गुरैया, तीसरा तीतर। पपीहा जो होता है, पपीहा वो क्या होता है, देवांश से समुद्भूत होता है पपीहा। सोमरस जिस मुख से पान करते थे वह पपीहा बना। जल धनघटा को देखकर पियू पियू करता है वो पपीहा। पक्षी होने पर भी देवांश की प्रधानता से है, सोमरस जिस मुख से विश्वरूप पान करते थे वह मुख पपीहा के रूप में परिणत हुआ और जिस मुख से सुरा का पान करते थे गोरैया के रूप में परिणत हो गया। पक्षियों में गोरैया लघुकाय है लेकिन सुरा के अंश से उसकी अभिव्यक्ति होती है, असुर कोटि का है, तीतर अन्न के दाने को चुगने वाला, जिस मुख से अन्न का सेवन करते थे वह तीतर हो गया। उपलक्षण है अंगन्यास करन्यास इत्यादि दिव्य मंत्रों के द्वारा जो करते हैं उनके प्रत्येक अंग में अंतःकरण को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है और अंतःकरण के माध्यम से जीव तत्व व्यक्त होता है। अब वृक्षों को देखिए जिनकी जीवित शाखा फिर दूसरे वृक्ष का रूप धारण करने में समर्थ है। हमने बचपन में 17 वर्ष की आयु में तो हम इधर आ गए, इससे पहले नींबू के कलम बहुत लगाया, आम के कलम बहुत लगाया है। आम की शाखा से आम का वृक्ष तैयार हो जाता है बिना फल के ही। नींबू की शाखा मिट्टी से ऐसे दबा देते थे उससे नसें आ जाती थी, कालांतर में कलम कर लेते थे, दूसरा नींबू का पौध तैयार हो जाता था। एक ही नींबू के वृक्ष में, एक ही आम के वृक्ष में बिना बीज के बिना फल के भी केवल शाखा के बल पर वृक्षांतर होने की क्षमता सन्निहित होती है। इसी प्रकार समझना चाहिए अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूशुद्धि आदि के द्वारा जीवन में वह दिव्यता सन्निहित होती है। एक एक अंग से अनेकों जीव उत्पन्न हो सकते हैं। आश्रित संपत्ति के व्यक्तियों में भी क्षमता होती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार रक्त बीज एक एक रक्त की बूंद में एक एक रक्त बीज को उत्पन्न करने की क्षमता सन्निहित थी। यह एक ही श्लोक के माध्यम से जो जीव विज्ञान सिद्ध होता है उसको भी मैंने कल कहा, आज भी कहा गुरुओं कृपा से। अब ब्रह्महत्या लग गई, ब्राह्मण की हत्या ब्रह्महत्या है। हत्या जड़ वस्तु है या चेतन, किसी को मार दिया तो उसकी हत्या हो गई, लेकिन हत्या चेतन का रूप धारण करके व्यक्ति के पीछे लगती है। हत्या भी चेतन का रूप धारण करती है, अधिदैव का रूप धारण करती है और ब्राह्मण की हत्या ब्रह्म हत्या के रूप में प्राप्त होती है। देवराज इंद्र समर्थ थे, भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, वे तत्काल ब्रह्म हत्या का वारण कर सकते थे, लेकिन समर्थ होकर भी उन्होंने ब्रह्महत्या का सम्मान किया, एक वर्ष तक कोई प्रतिकार नहीं किया। राजा के अंतर्गत प्रजा होती है, प्रजा पर राजा का अधिकार होता है। आजकल की बात कुछ और है, न राजा न प्रजा। आजकल जो शासन चल रहा है श्रीमद् भागवत में उसका नाम क्या है, मौन राज। तो मौन शब्द का अर्थ दो होता है, मुनि भावापन्न मौन, मुनि का नाम अमरकोश में मुनि बुद्ध का पर्यायवाचक नाम है। अवैदिक अहिंसा के पक्षधर बुद्ध को गांधी जी ने अपनाया, दलाई लामा जी आदि ने अपनाया है। उसी के कारण सीमा पर भी हमारे सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चीन शब्द संस्कृत का है ना, समीचीन आदि, केवल चीन शब्द भी संस्कृत का है। वर्ण संकर जातियों में एक चीन नाम की जाति होती है, उसी के आधार पर चीन एक देश आजकल परिगणित है। तिब्बत के जो व्यक्ति थे, बौद्धों का प्रभाव जब तक उन पर नहीं था, वो क्षात्र धर्म में निष्णात थे और चीन के व्यक्ति उनसे दबे रहते थे। जब से अवैदिक हिंसा नहीं अवैदिक अहिंसा को प्रश्रय दिया गया, तिब्बतियों में क्षात्र तेज का विलोप हो गया, चीन ने उन पर शिकंजा कस दिया। ये दार्शनिक बवाल है, आतंक है, प्रभाव है, परिणाम है। तो हमने क्या संकेत किया कि छात्र धर्म जब तक उद्दीप्त था तब तक तिब्बत प्रबल था, छात्र धर्म का आकर्ष होने पर दुर्बल हो गया। इसी प्रकार मौन राज बौद्ध राज एक अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है राजा कौन, इसका उत्तर ही न मिले। लोकतंत्र प्रजातंत्र में कहते हैं लोक राजा है, प्रजा राजा है। प्रजा कहती है चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि हम कुछ भी नहीं क्योंकि जब ये मंत्री आदि बन जाते हैं, सांसद विधायक, तो हमारे नाश करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे हाथ में क्या रह जाता है। और वंचना के द्वारा ये वोट भी प्राप्त कर लेते हैं। राजनेताओं से कहो तो जनता ने हमको चुन के भेजा है, वो कहते हैं जनता राजा है। जनता कहती है ये हमको नचाते हैं, हम कुछ नहीं हैं, तो राजा ही नहीं है, इसी का नाम मौन राज हुआ। तो हमने संकेत किया कि मौन राज, राजा कौन है पता ही नहीं। तो विचार करके देखें, देवराज इंद्र समर्थ थे, ब्रह्महत्या का अपनोदन कर सकते थे। राजा का आधिपत्य प्रजा पर होता है, राजा अपनी विपत्ति को परिस्थिति बस प्रजा में बांट सकता है, वो उसमें अधिकृत है, और अपनी संपत्ति को प्रजा में बांट सकता है। शुक्र नीति में आया है राजा अपने ऊपर कर से प्राप्त कितनी संपत्ति का उपयोग कर सकता है, परिवार के पोषण में, अपने पोषण में। बाकी जो राजा के पास धन होता है वो प्रजा के उत्कर्ष के लिए होता है। राजा अपने धन का उपयोग प्रजा के लिए करता है, कभी कभी राजा से कोई अपराध परिस्थितिवश प्रमाद हो जाए तो राजा अपने पाप को, प्रमाद को, अपराध को प्रजा को दे सकता है। बड़े भाई का पहले अधिकार होता था छोटे भाई पर, द्यूत में हार जाने पर या धन में हार, धन को दाव पे लगाने पर, हार जाने पर छोटे भाइयों को भी दाव पे रख दिया युधिष्ठिर ने। इससे निष्कर्ष निकलता है कि छोटे भाई पर, पत्नी पर उनका अधिकार था, लेकिन द्यूत के उन्माद में भी, क्योंकि एक क्षत्रियों का धर्म है व्यसन तो ठीक नहीं है, लेकिन जुआ से अयुद्ध से कभी पीछे न हरे हटे। छात्र धर्म की रक्षा में द्यूत और युद्ध दोनों का उपयोग होता है। युद्ध में प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, प्राण ही नहीं रहेगा तो धन क्या करेगा, और युवा में सीधे ही धन को दांव पे रखना होता है। धन मान प्राण परिजन इनको नष्ट करने के लिए, आहुति देने के लिए युद्ध और द्यूत ये दो धर्म है, छात्र धर्म की सीमा में है। इस दृष्टि से अगर कोई युद्ध के लिए ताल ठोक दे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और युवा के लिए अपनी ओर से आगे नहीं आऊंगा, निमंत्रण कोई दे दे तो भले ही हार जाऊं पीछे नहीं हटूंगा। युधिष्ठिर की इस प्रतिज्ञा का ही लाभ उठाया धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन आदि ने, लेकिन उस समय भी इतना विवेक था, युवे के नशे में भी ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा, गांडीव धनुष को दाव पे नहीं रखा और अपनी माँ कुंती को दाव पे नहीं रखा। भविष्य में गांडीव धनुष सुरक्षित रहा तो हम सुरक्षित रहेंगे, यह तो क्षात्र धर्म था। माँ पूज्या है, माँ पर राजा का अधिकार नहीं होता, ब्राह्मण पर राजा का अधिकार नहीं होता। ब्राह्मण भले ही प्रजा कोटि में परिगणित हो, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा इस वेद मंत्र को महाभारत में उद्धृत किया गया है। जब एक आचार्य या आचार्य वृंद किसी क्षत्रिय का मूर्धाभिषेक करते हैं, उसे राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं, तब वह एक मंत्र पढ़कर राजा को सावधान करते हैं, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, हम ब्राह्मणेतर प्रजा पर राजा के रूप में आपको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं, सोम हैं, अत्रिनंदन, ये जो चंद्रमा है इनका आधिदेविक स्वरूप अत्रिनंदन के रूप में है, तभी इनसे सोम वंश की अभिव्यक्ति हुई। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, हम ब्राह्मणों के राजा सोम हैं, आप नहीं। तो हमने संकेत किया कि राजा प्रजा पर अधिकार रखता है, लेकिन प्रजा के प्रभेद हैं, कुछ प्रभेद पर राजा का अधिकार नहीं भी होता, जैसे ब्राह्मण पर नहीं होता। देवराज इंद्र ने एक वर्ष बाद राजा होने के कारण, त्रिभुवन के बादशाह होने के कारण अपनी ब्रह्महत्या को प्रजा में वितरित किया। भारतवर्ष के राजा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के राजा देवराज इंद्र तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन सैद्धांतिक धरातल पर देवराज इंद्र ही राजा हैं, क्योंकि भू से ऊपर भुवा, भुवा से ऊपर स्वह, स्वहलोक पर जिसका आधिपत्य है, स्वहलोक के जो राजा हैं देवराज इंद्र, सैद्धांतिक धरातल पर भुवा लोक पर, भूलोक पर किसी का भी शासन हो उन्हीं का शासन सिद्ध होता है। इस दृष्टि से देवराज इंद्र मर्त्यलोक के भी राजा सिद्ध होते हैं, भले राज्य करते हुए परिलक्षित ना हो। और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके अभिव्यंजक संस्थान कौन हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये अभिव्यंजक संस्थान हैं। इंद्र इतने प्रतापी राजा हैं कि पृथ्वी पर भी, जल पर भी उनका आधिपत्य है, तेज पर भी उनका आधिपत्य है, द्वादश आदित्य भी उनके अधीन होते हैं, वरुण भी, जल पर उनका आधिपत्य है, वरुण भी उनके अधीन होते हैं, अष्ट वसु पृथ्वी पर उनका आधिपत्य है, अश्विनी कुमार राष्ट्रवसु भी उनके अधीन होते हैं। वायु पर उनका आधिपत्य है क्योंकि वायु भी उनके अधीन होते हैं। अग्नि पर उनका आधिपत्य है क्योंकि अग्निदेव भी उनके अधीन होते हैं। तो उन्होंने ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांट दिया। कल इसकी व्याख्या की गई। पृथ्वी जल वृक्ष स्त्रियों को दे दिया। इसमें जो स्त्रियां हैं प्रत्यक्ष ही चेतन हैं, जंगम प्राणी हैं, मनुष्य में हैं परिगणित। वृक्ष स्थावर प्राणी हैं, जल और पृथ्वी जड़ हैं। लेकिन किसी को कुछ परिस्थितिवश दायित्व या भार सौंपा जाता है या थोड़ा कष्ट, 10 किलो वजन जो उठा सकता भाई साबस 15 किलो उठा लो। कभी कभी ऐसा भी होता है जो ड्राइवर 100 किलो तक कार को ले जाता, उसे कहते भाई आज क्या करें, परिस्थिति है, 200 किलो ले चलो, 150 किलोमीटर तक ले चलो। तो उसे कुछ उपहार देना पड़ता है। अतिरिक्त काम किसी से लेंगे तो उसे उपहार भी देना चाहिए। पृथ्वी यहाँ पर अगर जड़ है तो उपहार देने और लेने की बात नहीं बनती। दृष्टिगोचर पृथ्वी जड़ होने पर भी उसका अधिदैविक स्वरूप चेतन है। जल दृष्टिगोचर दृष्टि से जड़ होने पर भी उसका अधिदैविक स्वरूप चेतन है। वृक्ष मूक प्राणी है, स्थावर प्राणी है, लेकिन उसका भी अधिदैविक दृष्टि से विचार करें तो चेतन है। स्त्रियां तो प्रत्यक्ष ही चेतन। पृथ्वी को कहा तुम ब्रह्म हत्या का कुछ अंश लो, राजाधिराज आप हमारे स्वामी हैं, अधिपति हैं, दीजिए, लेकिन उपहार भी तो कुछ मिलना चाहिए। उपहार में दिया, गड्ढे कालक्रम से अपने आप भर जाएंगे। और पृथ्वी में ब्रह्म हत्या क्या है, ऊसर भूमि, जल में तरंग बुदबुद फैन इत्यादि, ये ब्रह्म हत्या के द्योतक अंश हैं। जल भर लें फिर भी अंदर स्रोत के अनुसार वो फिर जल की पूर्ति हो जाती है। वृक्ष में निर्यास गोंद ब्रह्म हत्या का अंश है। भले ही दवा में पौष्टिकता की दृष्टि से गोंद बबूल आदि के गोंद का उपयोग होता हो, लेकिन धर्मज्ञ मनुष्यों को गोंद का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी से कागज आदि चिपकाते भी हैं गोंद से, वो तो बात दूसरी है, मुख में नहीं डालना चाहिए। परंतु बबूल आदि के गोंद का उपयोग लोग करते हैं, यह ब्रह्म हत्या का द्योतक है। वृक्ष का छेदन हो जाने पर भी उसे अंकुर फिर निकल आते हैं, शाखाएं। कल हमने सहजन मुनिगा का उदाहरण दिया, हर साल उसकी डाल काट दी जाती है, नई डाल से फिर फल निकल आते हैं, फूल फल। तो वृक्षों को यह वरदान प्राप्त है, ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में प्राप्त, निर्यास जिसको संस्कृत में कहते हैं। स्त्रियों को रजोधर्म 10 वर्ष से लेकर प्राय 51-52 वर्षों तक यह ब्रह्म हत्या प्राप्त है। उन दिनों वे एकांत में संभाषण न करके लोगों की दृष्टि से दूर रहती हैं और रमण की अमोघ भावना वृद्धावस्था पर्यंत बनी रहे। स्वेच्छा से वरदान मांगा इंद्र से, तो रति की प्रबल उत्कंठा जर्जर अवस्था तक इसको उन्होंने शाप नहीं समझा, वरदान समझा, और इंद्र ने उन्हें दे दिया। इससे यह भी विज्ञान निकलता है कि पृथ्वी केवल जड़ नहीं है, चेतन भी है। अधिदैव दृष्टि से जल भी केवल जड़ नहीं, चेतन है। अश्विनी कुमार ना सत्य और दस्र यही नकुल सहदेव के रूप में उत्पन्न हुए थे, ये पृथ्वी और जल के अवतार हैं। वरुण पृथ्वी के ये जल के अधिदैव के रूप में मान्य हैं। इसी प्रकार से तो आज के प्रवचन में विविध प्रकार के विज्ञान का उपयोग किया गया, ऐसी धारा चल पड़ी। तो हमारे ऋषियों ने एक एक अध्याय में, एक एक श्लोक में अध्यात्म, नीति, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और प्राणी विज्ञान, जड़ विज्ञान, चेतन विज्ञान, मनोविज्ञान, मंत्र शक्ति, इन सब को सन्निहित कर दिया। अब कोई कह सकते हैं कि टीकाकारों ने तो ये सब नहीं लिखा, कल मैंने उत्तर दे दिया। 18,000 श्लोकों का अर्थ करना, बीच में ही जीवन समाप्त न हो जाए। अगर वो इतना विस्तार पूर्वक करते तो एक स्कंध पर भी टीका नहीं लिख पाते, भाष नहीं लिख पाते। इसलिए वे परिस्थिति को देखकर सामान्य रूप से अर्थ करते हैं। जहाँ दार्शनिक पक्ष अधिक चमकाने की आवश्यकता होती है, चमका देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने, लेकिन कह दिया सूत्र शैली में, क्योंकि उपनिषद की आकृति अधिक है, विस्तार पूर्वक नहीं सूत्र शैली में। उसका विस्तार फिर वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने किया। इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, एक एक श्लोक में कई प्रकार के विज्ञान सन्निहित हैं। आजकल जो भागवत आदि की कथा होती है, समय कम होता है, जानकारी नहीं होती है और अटंत विद्या, प्रायः कथावाचक 2-3 साल बहुत परिश्रम करते हैं। गाने बजाने की सामग्री से लेकर कुछ कथा भाग, दर्शन तो उनको आते ही नहीं है प्रायः। मैं खूब परिश्रम करते हैं, बाद में वो टेप बन जाते हैं। जितनी सामग्री तैयार है उतनी सामग्री को हर कथा में कहते रहते हैं। इतने से ही धन भी खूब मिल जाता है, मान भी मिल जाता है। सभी कथावाचक तो चेत माध्यम ठीक से ना मिलने पर, अब गला आदि ना होने पर, व्यवहार ठीक ना न होने पर, या बाजीगर ना होने पर, दम्भी ना होने पर, व्यापारी ना होने पर पनप नहीं पाते। लेकिन दम्भ, व्यापार, गला, माध्यम, एजेंट, ये सब जिनको मिल जाते हैं वो विश्व में कई देशों में छा जाते हैं। ठीक है, अगर उनके श्रोता विधर्मी नहीं बनते तो उन, और जब तक कथा कीर्तन ही सही भागवत के नाम पर कुछ सुनते हैं, ठीक है, पुण्य होता है। लेकिन अगर कथावाचक भागवत के नाम पर भगवान के अवतार का खंडन करें, वर्णाश्रम का खंडन करें, तो महा क्या है, अपराध। मूल सिद्धांत के विरुद्ध कुछ न कहें, गावें बजावें, भगवान का नाम लें तो भी ठीक, पर विद्या का ह्रास तो कथावाचकों से हुआ ही है। दो से विद्या का ह्रास हुआ, विश्वविद्यालय से, आधुनिक शिक्षा पद्धति से तो विद्या प्रबल ढंग से आ ही नहीं सकती। कला कुछ आ भी जाए, विद्या का ह्रास हो गया विश्वविद्यालय से। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक शब्द पर विचार चलता है, हम लोग पढ़ते हैं तो एक एक शब्द पर विचार चलता है, यहाँ तो लेक्चर होता है। जो वस्तु ना आवे छिपा दो, जो आवे चमका दो, लेक्चर हो गया ना। लेक्चर के आधार पर पंडित थोड़े होता। अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति जो डाली उसके आधार पर तो ग्रंथों का वैदुष्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, कथावाचकों के माध्यम से विद्या का ह्रास हो रहा है, परंपरा से विद्वान का विलोप हो रहा है। और ये जो प्रवचन करने वाले हैं ये भी एक प्रकार से कथावाचक हो गए, संत महात्मा 10-20 प्रवचन याद कर लेते हैं, इससे भी विद्या का ह्रास हो रहा है। रामायणी आदि, निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन वेदना यह है कि इन आर्ष ग्रंथों का होगा क्या, इन आर्ष ग्रंथों का क्या होगा। हम कभी कभी रो पड़ते हैं एकांत में। मैं कंप्यूटर पर विशेष परिस्थिति ना हो तो 7 घंटे प्रायः रोज काम करता हूँ। एक पेज लिखा नहीं जचा, डिलीट कर दीजिए, क्या बिगड़ा। लेकिन वहाँ क्या तालपत्र या विविध पौध से पत्र बना करके भोजपत्र स्याही कलम से एक पेज अगर खराब हो गया तो उनको इतना तप करना पड़ता था, वाणी पर मन पर इतना संयम था कि एक शब्द भी काटना पिटना न पड़े। उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए वेदव्यास जी ने, केवल व्यास जी ने जितना दे दिया उसी को हम पचा सके तो सिद्धों के सिद्ध हो जाए। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 उप पुराण, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, जितना वेदव्यास जी दे गए, औरों की बात छोड़ दीजिए, केवल उतने को ही एक जीवन में आत्मसात करना कठिन है। तो ऋषियों के तप को देखकर आश्चर्य होता है, ज्ञान विज्ञान का स्रोत हमको पकड़ा गए। उसमें सृष्टि का समग्र विज्ञान उनके ग्रंथों में सन्निहित है, भूगोल, खगोल इत्यादि। अब ब्रह्म हत्या को तो बांट दी देवराज इंद्र ने, ब्रह्म हत्या के चपेट से तो मुक्त हो गए, लेकिन विश्व रूप अपने पुरोहित गुरु के सर काट दिया, उन्हें मार दिया। त्वष्टा आदित्यों में एक हैं, द्वादश आदित्य का नाम हमने कल लिया था, उनको कष्ट होना स्वाभाविक था। संयमी, नैष्ठिक ब्राह्मण, तेजस्वी, मंत्रविद, वैष्णव विद्या से समन्वित त्यागी तपस्वी, बेटे के मार दिए जाने पर प्रतिशोध की भावना देवराज इंद्र में आई। परिस्थिति बस देवता भी देवता से भिड़ जाते हैं। द्वादश आदित्यों में त्वष्टा भी तो हैं, देवराज इंद्र देवताओं के नायक हैं, लेकिन परिस्थिति बस अपने ही खेमे के कौन त्वष्टा के बेटे को मारना पड़ा, जिन्हें गुरु बनाया तो उन्हीं को मार डालना पड़ा। देवताओं के उत्कर्ष के लिए, लेकिन तात्कालिक तो त्वष्टा का उत्कर्ष हुआ ना, योग्य पुत्र मार दिया गया, उनको तो प्रतिशोध का भाव जगा। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति का बाहुबल समय हो गया, काम नहीं देता, वहाँ पर यज्ञ बल, मंत्र बल, बाहुबल का महत्व है या यज्ञ बल मंत्र बल का। दिग्बलम विश्वामित्र को कहना पड़ा, क्षत्रियों का बल व्यर्थ, वशिष्ठ जी ने एक दंड रख दिया अभिमंत्रित, सारे अस्त्र शस्त्र उसमें समा गए विश्वामित्र के। क्षत्र बल दिग, ब्रह्म तेज ही ब्रह्म तेज है, क्षत्रियों में बाहुबल तो ब्राह्मणों में मंत्र बल। देवराज इंद्र अस्त्र शस्त्र संपत्ति सिद्धि से युक्त थे, देवगुरु बृहस्पति का मार्गदर्शन विलुप्त हो गया तो देवता गाजर मूली की तरह काटे गए, सारी संपत्ति में अधिकांश संपत्ति लूट ली गई असुरों के द्वारा। लेकिन वही मंत्र बल से संपन्न विश्वरूप मिल गए, फिर संपत्ति मिल गई, सुरक्षा हो गई। तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि मंत्र बल कितना प्रबल होता है, कहीं बाहुबल और मंत्र बल दोनों हो। देवराज इंद्र में बाहुबल भी और विश्वरूप के द्वारा दिया हुआ मंत्र बल भी था। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से तो अस्त्र शस्त्र के द्वारा भिड़ कर उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो ब्राह्मण को मारने के लिए ब्राह्मण का लंबन ले लो, दक्षिणा के बल पर द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए द्रोणाचार्य को मारने में समर्थ पुत्र पैदा कर दिया। पुत्र इसका मतलब क्या है? छात्र बल जहाँ दुर्बल था वहाँ उन्होंने अग्निहोत्र बल, यज्ञ बल, ब्राह्मणों की विद्या का बल प्राप्त करके और धृष्टद्युम्न को पैदा किया। इसी प्रकार से त्वष्टा ने समझा देवराज युद्ध से युद्ध, देवराज इंद्र से युद्ध करना उचित नहीं, लेकिन पुत्र की हत्या का बदला लेना उचित है। अब किसका आश्रय लें? तो यज्ञ विद्या का आश्रय लें। इसलिए समय हो गया कि श्लोक कह दें। हत पुत्र ततस्त्वष्ट, 11वां श्लोक। जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व मा चिरं जय विद्विषम्। त्वष्टा, हे इंद्र शत्रो, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए वाहवन करने लग गए। इसका अर्थ क्या हुआ? अस्त्र शस्त्र के द्वारा इंद्र को मुक्ति देने में समर्थ नहीं थे, इसीलिए फिर अग्नि का आलंबन लिया, मंत्र का आलंबन लिया। मंत्र बल बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मंत्र का निवास कहाँ है? मन में। बाहुबल स्थूल शरीर की प्रधानता से है, इंद्रिय की प्रधानता से है। मंत्र बल मन की प्रधानता से है। मंत्र बल से भी ऊंचा बल क्या होता है? चांदो उपनिषद के अनुसार मंत्रार्थ बल। मंत्रवित भी कोई हो और मंत्रार्थवित भी हो, स्वयं भगवा सोचा में मंत्रवित नत्वार्थवित तहत शोक मात्मवित, देवर्ष नारद का वक्तव्य। मंत्र बल से भी ऊंचा होता है मंत्रार्थ बल, और मंत्रार्थ बल से भी ऊंचा होता है पराविद्या का बल। उस पराविद्या से विभूषित व्यक्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदा के लिए कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है, चलता फिरता आत्मबम होता है, करोड़ों अणुबम एटम बम की शक्ति को भी मात करने में एक ब्रह्मनिष्ठ समर्थ होता है, क्योंकि आत्मा सर्वातीत तत्व है, उसके अधीन सारे लोक परलोक हैं। तो सार क्या निकला? देवराज इंद्र का आधिपत्य कहाँ तक? स्वर्ग लोक तक। फिर अमुक का महा जनह तप सत्यम, ये जो चार लोक हैं ये ब्रह्म लोक। जैसे जगन्नाथ जी कहाँ रहते हैं जी? पुरी में। पुरी जिला का क्षेत्रफल, फिर पुरी का क्षेत्रफल, फिर श्री मंदिर का क्षेत्रफल। अब राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे 340 कमरे जो अभी राष्ट्रपति हुए हैं, पानी टपकने वाले झोपड़ी में रहते थे। भाग्य ने देखो, अडवाणी जी का भाग्य, जोशी जी देखते रह गए, जिसने सोचा नहीं था वो राष्ट्रपति हो गए। पानी टपकने वाले कुटिया में भाई बहन निवाह निर्वाह करते थे 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में आ गए। तो क्या हुआ? हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि देवराज इंद्र से ऊपर कौन है? देवराज इंद्र का लोक स्व है, उनका आधिपत्य स्व भुवा भूलोक पर है। महाजन तप सत्यम, ये चार लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो रहते हैं वो सत्यलोक में रहते हैं। ब्रह्मलोक की गणना महाजन तप सत्यम इन चार लोकों को लेकर है। ब्रह्मा जी का निवास कहाँ है? यहाँ ब्रह्मरंध्र में, और वहाँ ब्रह्मलोक में है, सत्यलोक में है। लेकिन ब्रह्मा जी के पद से भी ऊंचा पद कौन सा है जी? जिसके कारण ब्रह्मा जी जब उनकी आयु क्षीण हो जाती है तो ब्रह्म होकर शेष रहते हैं, पराविद्या विद्योतित जिनका हृदय है वो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा जी के सारूप्य को प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मा से भी पद उनका वो ब्रह्म है, ब्रह्मा शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म पर ब्रह्म है। ब्रह्मा का अर्थ है शब्द ब्रह्म वेद, ब्रह्म भी वेद को कहते, ब्रह्मा भी वेद को कहते। वेद मूर्त हो जाते हैं तो उनका नाम ब्रह्म नहीं ब्रह्मा हो जाता है। शब्द ब्रह्म का नाम है ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जब सगुण साकार देवता के रूप में प्रकट हो जाए तब उसका नाम है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा से ऊंचा कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं सबसे ऊंचे हुए या नहीं, इसीलिए हमने बताया बाहुबल की अपेक्षा मंत्र बल अग्निहोत्र का बल ऊंचा होता है, उसकी अपेक्षा मंत्र कहाँ रहता है? मन में। मंत्रार्थविद जो होते हैं उनका बल ऊंचा होता है, मंत्रार्थविद से ऊंचे कौन होते हैं? ब्रह्मविद, ब्रह्मय भवति वो ब्रह्म। तो उत्तरोत्तर तारतम्य है, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव।